أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل من يكلؤكم بالليل، مخکنا ذا خبر ذکر شوا چه نبی علیہ الصلات والسلام پورے با دی استهزاء کولا، نو اللہ جل جلاله دی ته پنور امتونو سره یې را ورکړه چې هغه یې خپل پیغمبرانو په سي استهزاء او ټوکی کړي ونه باغې عذاب راغې. نو اوس پدی باندې ما عذاب راتلل پکار دی، و جی پا دی عذاب نرازی و دی دا عذاب نبچ دی، نو دا دا اللہ احسان دی، نو دا دا احسانم اللہ بیانی و دی تا یرم ور گئی چی قلو اے پیغمبر من یک لوکم باللیل، سو کستاسو حفاظت کئی، ستاسو دا پرکالیو حفاظت کون کے دا اللہ جل جلال ہو دا مہربان ذات دا عذاب نا اغس سوک دی. مَن یَکْلَؤُکُمْ سُوکِ حفاظت کے استاسو باللیل دشپی والنہار او درازی من عذاب الرحمن دا مہربان ذات دا عذاب دا رحمان نا دا غد عذاب. حالانکہ نا فرمان ہے دا اللہ وحدانیت نا من ہے مستحق دا عذاب یہ عذاب در باندے رات لل پکار دی، او بیان سرد و استحقاق دا عذاب نا چه تاسو محفوظ ہے، نو دا حفاظت کو ان کے استاسو سوک دے اللہ دے. گورا مسئلہ دا عذاب ذکر کئی او اللہ لفظ دا رحمان ذکر کئی، اشارہ اکلا چه دا عذاب بندی دل پتاسو باندی دا دا اللہ رحمت دے، ورنہ تاسو مستحق دا عذاب ہے. بل هم عن ذکر ربهم معرضون، اللہ فرمائی بل هم بلکی دی چیدی عن ذکر ربهم دا ذکر دا رب پلنا. ذکر دا رب سشے دے او قرآن دے او دا اللہ مواعظ دی. بل هم عن ذکر ربهم بلکی دی چیدی دا مہربان ذات دا اغد یادنا معرضون، مخڑون کی دی اعراس گئی، نو چیدی اعراس گئی دی سوک بچکولشی. ام لهم آلہتن، کچرے اللہ دا دی حفاظت نکی نو ام لهم آلہتن، آیشتا دے دی دا پر خدایان تمنعوهم من دوننا چی منکی دی لرا زمون دا عذابنا. ام لهم آلہتن ایمنعون عذابنا بے انفسیم ام لهم آلہ، اللہوی آیا چی دی نا پرمانی کئی نو دی خپل ازان دا عذاب نا بچکولشی، یاد دی دا پر نور بوتان خدایان شتا چی دی منکی دی لرا دا عذاب نا بچ کی حفاظتو کی دی لرا دا عذاب زمون نا، اللہوی نشتا. ذکر دا دی چی کم خدایان دی اللہ دا آئی عجز بیانی، اللہ دا دی دا خدایانو براکیوی لا استطیعون نصران پسیم، ایو دا خپل زان امداد نشکو بود دیر عاجز بود سشی خود کانی نجوڑی، یا دا کانی نجوڑی یا دا لرگی نجوڑی یا دا چونی نجوڑی، نا اللہ فرمائی لا استطیعون نصران پسیم، ایو خود اقبل زان امداد نشی گولی. و این یسلبو همز زواب و شیعا لا یستن کزو، اگئی نو خوکم مج سشی و تختی نو دم را کمزوری دا مج نس شیع غسته نشی، کس پی راشی میتیازی پی کئی نو دا غد میتیاز و نزان بچ کولی نشی. اللہ فرمائی زمان دا عذاب نمحفوظ کول سکے لا استطیعون نصران پسیم، ای قادر ندی طاقت نلری تی دا خپل زان امدادو کی، ناغی دا خپل نشی کولی ان دا دی بسو کی. ولا هم مننا یصحبون، او اللہ وی چکل زمان عذاب رازی نو زمان دا طرف بم دا دی ملگرتیا نشی کولی، دا دی امداد بنشی کولی. ولا هم مننا او نو جانب زمنا الله فرمایو صابون د دې ملګرتیا وکړي شي څنګه چې د مؤمنانو ملګرتیا کول شي د الله د طرف په د مؤمنانو ملګرتیا سوق کړي انبیا به شپارس کړي ملائکه به شپارس کړي نیکان خلق به شپارس کړي نو د عام مؤمنانو ملګرتیا د موحدینو د غي ملګرتیا وکول شي د الله د طرفه د غي د پر به شپارس یاندوي او دا کافران چې دي د الله د طرفه به د دې ملګری ني چې انبیا یا فرشتي یا نیکان خلق د دې د پر شپارس کی ذکر کافر د پر شپارس نشته بلکې کافر او کافر چې د سی عبادت کړي دا خدای دا به جهنم کی انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم الله پرمای تاسو چې د کوم کانو د بوتانو عبادت کوو دا ټول هغه به جهنم کی دا د جهنم خشاک دی بل متعنا هؤلاء ورپسې الله جل جلاله د دې د غفلت وجه بیانې چې دې غفلت کې ولې دي د غفلت وجه دا ده الله یې مونږ دې خلکو ته پیدا ورکړي نعمتونه ورکو مهلت ورکو بل متعنا هؤلاء مونږ پیدا ورکړه دې خلکو ته وا اباهم او بلارانو دې ته دنیوي پیدا نعمتونه په کلاو کړه حتا طال عليهم العمر تر دې پوري چې پدی باندې عمرونه ودیشو نو هغه عمر چې الله وګد عمر ورکه نعمت ورکو ندی باغې دوکا خوړه فقطر رو بذلک بس باغې باندې دوکا شو او دا څنګه هلانکه هغه الله جل جلاله دې پر ورکړو چې دا الله وحدانیت مني او دا الله جل جلاله په توحید باندې راشي دی هغه عمرونه نه غلطه پیدا واغسته ادي باغې باندې دوکا خوړه دا الله د وحدانیت نه انکار نو دا عمر د دې لپاره صرف استدراج دی د الله د طرفه مهلت دی او دې عمر سره دې بچ کېدې نشي بلوی عمر سره دا سبب د دې لپاره د گمراهی شو د دې د پلانونو لپاره ډېر زمانه دی پیغمبرانو اخره کې پیغمبر راغې نو دې نه انکارو الله دې دینه مبرت نالي دې به موږ دغه سپری دو نه دې پاتې کېدې نشي کله دې هر څومره عمر شي په دې مکه کې ندی پات کې دې نشي افلا يرونا اي ظنون ان نتركهم كذلك فلا يرونا اذا ګمان کوي چې دې په موږ داسې پرې د دین پوری ان ناتل ارض ننقصها من اطرافها الله وي موږ دې مکه ترازو او کمو دې لره د دې طرفونه دا زموږ کمو دې طرفونه څه مطلب دا دې دوه مطلب دی الله وي دې ته نه ګوري چې دا مکه موږ کمو لازم کې مون کمو په jihad د مسلمانانو سره مؤمنان لګي یو علاقه فتح کوي بل علاقه فتح کوي بل علاقه فتح کوي لازم کوم کمو د دې لازم کوم مون دینوالو د بم پتا شدید دین عبرت نالي دی بچ کې دې نشي دی له الله توحید آ قبل ول پکار دی ورنه زم کدي رس پر ازويني چې په jihad د مسلمانانو سره فتح کیږي او د مسلمانانو لاستا هغه خلکوم ورزي غلامان کیږي هغه زم کې ورزي سوق توحید قبلي او سوق غلامي قبلي ندی دینا عبرت ناکدی نو دا آیات بی آیات چاہتا ہے دا مدنی دی چی کل دا مانا دا ننکو سوها منگوالو چی منگز مکا کمو اللہ وی دا ترپونو دا دینا پس سر پا جہاد دا مسلمانانو سر نو دا آیات بی آیات مدنی دی زکا مکا کی جہاد نو مکا کی نبی علیہ السلام صرف دا وحدانیت مسئلہ دا قیامت مسئلہ دا پیغمبرہ مسئلہ دا دی مسئلو بیانو جہاد میاد بالکل نو جهاد بیا رستو چې نبی علیہ السلام مدینه ته هجرت وکړ نو جهاد مسله راغله نو چونکه دا سورت ټول مکی ده نو د دې آیات دا مطلب نه صحیح کیږي ځکه مکه کې جهاد نه و نو د دې وجه مفسرین وایي کده دې آیات دا مطلب علی نو بیا ټول سورت مکی ده خدا یو آیات مدینه دي ځکه جهاد په مدینه کې ورنه دې مطلب بیا نه صحیح کیږي څنګه جهاد لا شوی نه ده ځکه لا مسلمانانو اغست نه جهاد نه څنګه الله وایي مونږه کوم جهاد ولا نو ماګی نو دا آیات بیا مدنی دی او نور صورت اغا مکی دی او دوی مطلب دا دی مپسرینو دا بیان کرده چی اللہ وی دی نو گوری چی مونگا رازو زمکی دا سمطلب رازو مونگا سنگا اللہ وی نن کو سوها من اطرافی ها کمو دا زمکا دا ترپونو دا دینا سنگا کمو کمو یہ دا سی چی گورو نن یو علاقی والا خلق مسلمانان شو سباب علاقی والا خلق مسلمانان شو نو دا مسلمانانو زمکا زیادی او د کافرانو زمکه سګي کمی نو الله وی دی دوکنه خوري دینه ګوري چې رز تر رز پورې مسلمانان هغه غالبيږي مسلمانان زیاتيږي اسلام خوريږي د دې دینه عبرت نالي کچر اسلام حق دین نه ونه دا بنه خوريږي ک اسلام حق دین نه ونه د یو تن نو په پورو مکه پالکو باندې نه غالبيږي نو دې دینه عبرت ناخلي چې د الله توحید دې تم نه ګوري چې د الله توحید قبول کی چې رس ترز د الله دین هغه غالبيږي او خلق مسلمانی کې د ځمکه طرفونه هغه اسلام طرف تورزی او مسلمانانو طرف تورزی خلق مسلمانی نو دې مطلب هغه داره نن کو سوهامن اطراف بها من کومو د ځمکه لره طرفونه زده نه په اسلام سره یعنی خلق په اسلام کې داخليږي او مسلمانانو طرف تورزی نو دا دو معنی د دې آیات مضبوطی معنی شوی ایو درې معنی کړی دا خدای کا معنی مناسب نه ده بعض مفسرین به موت العلماء و صلاح کړي په مرګ د عالمانو د صالحانو سره زمکه هغه کوي دا معنی دلته مقصود نه ده او دا مراد نه ده دلته دک مراد ده د هغه زمانه سره الله وی دین ګوري چې موږ زمکه کمو د دې زمکه کمیږي د مسلمانانو زمکه په هم الغالبون ایدی غالبیدون کړي نه دین شي غالب دی مسلمانان به غالبيږي مسلمانان رست رز زیاتیږي د پیغمبر ملګری رستره زیاتی دي ته استفهام انکاری وي افهم الغالبون ایا دی غالبیدون کی یا نه دی غالبی کی نه بلکې پیغمبر او صحابه رستره زا اغه سی واقعي کی او غالبی قلوا ای پیغمبر انما انذرکم بالوحی زیرون تاسو په وحی سره زج تاسو ترا کم بیان کوم ودا د خپل ځان له طرف نه کوم تاسو چې مان کم د عذاب مطالبه کوي عذاب بکلی زدا عذاب د پر مسلط نیم زمام مقصود او زما کار سره زما ډیوټي سره منصب نبوت سره قلوای پیغمبر انما زیروم صرف او صرف تاسو لرا انذرکم یروم تاسو لرا بل وحی په وحی سره په قران سره ځان د طرف خبرې نکوم ولا يسمع الصم الدعاء او نوری کن سره الدعاء بلنا اذا ما ينذرون په کم وخت کې دی رول شي نو دلته کې دا خو یو مثال دی کون سړی ته د شان چې وخا ډیر چې وخا نه وري خدلته مراد کافرانو یعنی مطلب ستاسو کافرانو ته الله جل جلاله دا خبر ورکړي چې ستاسو مثال نه کڼو دی او کون سړی ته چې تاسو مر چې وینو هغه چې نه و نو ستاسو دا وګوره دا د سیدی لکه په نه باندې حساب دي چې کله تاسو په دې باندې حق نه وره کافرانو خبره ورې دي خبر نه دا نه چې کاڼو خدا پشان یو سړی حق خبره نه وري د دې هغه دا سیدی لکه جنشته خبرم ځان تراله نو دې کاننو په پشان د کڼو ځکه حق خبره پیناوړې دي الله جل جلاله دې په منزله د کڼو او کله سره چې دې کته ډېر یې نه اوري تاسو مثال هم د کڼو د پشان د کڼو کته تاسو ل ډېر دعوت در کول شي ایمان طرف تر بلل شي نو تاسو دا خبره نه اوري په تاسو اثر نه کوي ولا اسمع ثم الدعاء او نه ری کوم سره بلل لره چې بلل شي ایمان ته یا چې ور کول شي ځما په وقي انذرون چې دې يرول شي ولئن مسطتهم نفحه من عذاب ربك مخکې دې د عذاب مطالبه کړي الله وی دي کې هرګز د عذاب برداشت نشته الله جل جلاله د دې د همت کمزوري او د دې کمزوري او د دې سرکشي بیانې چې د دې د سرکشي هیڅ سم نه ده دا الله عذاب ډیر خطرناک عذاب دی تقریبا کې الله قسم خوري قسم دې کې چې ورسي کې دې ته نفحه من عذاب ربك یو لغون تی یو پوکه یو معمولی شان تی یو رائحا ستا درب دا عذاب نا پیغمبر تا اللہ پرمائی نو دی با بیا سکی لیکو لن نیا ویلنا انا کننا ظالمی دا دی کردار با بیا دائی خام خادی با بیا دا خبر کئی یا ویلنا اے حلاکت زمونگا انا کننا ظالمین یکینا منکو پزان مسلسل ظلم کرده چی شرکم کرده دا محمد ندی منلی نو اللہ وی کم معمولی ون تا عذاب مرسی نو دی بیا اعتراف کوي بیا به چې موږ زیاته کو بیا به وای چې موږ دا شرک نه حق کو بیا به وای چې موږ د محمد علی السلام تکذیب په نه حق کو او بیا به دی اعتراف کوي خو هغه اعتراف به دی په داسې وخت کې کوي چې دی لو بیا اعتراف پیدا نه ور کوي یو سړی کوم ملامت شي او چې داسې ټیم کې ملامت شي بیا ته ملامتیا پیدا نه ور کوي نو په دې کې دی ته یو ګونه ترغیب هم دی چې اوس نه تاسو د الله جل جلاله د عذاب دراتلو نه مخکې پیغمبر تاسو په کوم وحی سره یې هغه وحی قبول کړي ورنه کوم معمولی ونته کې یو معمولی ونته نفع یو فوکې یو لکشانه د الله جل جلاله د عذاب راغې نو بیا بچي واخه او خپل ملامتیا به منه اعتراف وکوي خپل ظلم باندې او بیا به ټیم نه تاسو ته او بیا به مقطع تاسو ته نه خبرم نه دل ته تخریب دي ونضع الموازين القسط ليوم القيامه او الله ایم بکیدو تل لرا ليوم القيامه رز د قیامت ته ونضع او من بکیدو الموازين کلی د دنیا کې هو الله جل جلاله مصلحتن عذاب مؤخر کړي او الله وی رز را روان نه کدي شرک کوي دنیا کې معمولی وانت الله نه ور کوي نو چونکه الله یو نیټه مقرره کړي دا او رز د قیامت ته او چې رز د قیامت راشي نو الله فرمایي ونضع الموازين من بکیدو تل القسط تل د انصاف والا القسط مطلب ذل قسط انصاف والا تل یا قسط معنا لیل قسط د پر د انصاف پکیدو لیوم القیامه پرز د قیامت کی پرز د قیامت کی بمون تلیو لگو یو خبر ادایت ساته دلته کی لفظ د موازین ذکر شو موازین عربی کی د میزان جمع ده میزان یوی تلی ته یو موازین غنو تلی ته یو خبر ادا چې د تلی غنی دیو کیو ده دا تفصیل مون کړه چې تلا جمهور مسلک دار چې تلی یو ده باجی وای تلی غنی دی د مختلف خلکو لپاره مختلف یا مختلف اعمال لپاره مختلف دي خدا د جمهور مسلک نه دي د جمهور مسلک دا دي چې تل یو ده د قیامت پرز باندې چې کومه تل نه سب کولی چې تل یو ده پاتې شو الفاظ جمع الله ذکر کړو نو دا د پر د تعظیم ذکر ډیر غټه تل خبرونه داوود علیه السلام ته الله خود له داوود علیه السلام باندې به هوشی رااله دا به څوک ډکای الله به چې دا کم بندن راضی شه ما راضی کی نو دا په یو کجوره باندې بیا ډکی خبر هم ځان دل او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د غتل دوم رغټه دا د غتل دوم رغټه دا چې د اگې د دوړ چابلی د اسمانو د زمکه عمر دی درې منصور کې علامه سیدی ادا رنگ کندل عمال کې حدیث دی چې دا سید خلق الله عزوج کفتل میزان مثل السماء والارض دا د دوړ چابلی د زیری د زمکه او اسمان او دا یاد ساته دا په اسلامی عقایدو کې دا حق ده د نه انکار کفر دی دغه په قران سره ثابت ده احادیث متکلمو سره احادیث سره صحیح احادیث سره ثابت ده لکه حدیث کې حدیث د جبرئیل کې راځي جبرئیل علیه السلام یو پر انساني شکل کې راغلی نبی علیه السلام نه تپوسونه کول صحابه ته دین خو دا هغه په تپوس کو نبی علیه السلام به جواب ورکاو نو جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته یا محمد ملی مال ایمان څه شه ده نبی علیہ السلام او تو فرمایلان تو من بالله و ملائکته و رسله و تو من بالجنت و النار والميزان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته میزان لفظ ذکر کړ دا میزان د مسلمانانو یو حق عقیده ده چې میزان به کې خودی شي بیا دا خبره یاد ساته دا تل چې کې خودی شي نو دا اخرت دا میزان چې لا کول شي په دې باندې به طول د څه کول شي نو د جمهور صحیح عقیده دا ده کم مسلمان ته کو دا بتل نشي مسنګ کته کېدل بر کېدل څنګه بتلی الله په دې خپويږي څنګه چې دې زمانه کې خلک زلزله تلی هرکه زلزله څه شینه ده حرکت ته چې زلزله خلک تلی حرکت ته نو مزم کته کېدل بر کېدل حرکت ته کنه چې کله انسان د حرکت په تللو باندې قادر دی نو چې کم ذات د مخلوقات پیدا کړی او په حرکت تللو باندې قادر نه ولي بني او بازی وی نا عمل با مجسد شی شکل بولا ورگی بازی وی اصحاب العمل بدلی لکه باز و حدیثو نمالومی گی او دلون سالی برا حسنشی دا اللہ پتل لکی بداغی اس وزن نی او باز و روایاتو نمالومی گی چی عمل نامی بدل لشی لکه حدیثو البتا کا پزر عمل کی بتا سو ردل یو چیٹے برا ورشی پاگی بانی با کلیمہ لکلی شوی دا اغا پاٹولو نجسترون دو گناونو بدر نشی خو صحیح خبر دار دا جمهور و مسلک دار چی کم عمل دا دے بدن نسادری کاغی بدتے چغلی دا زنا دا اغلا دا ڈاکا دا موز دے زکاة دے کو گناو ندی کنے کہہ دی اغب تلے لیشی دا چاچے نے کہت رہنے شو عبداللہ ابن عباس سے فرمائی ناب جنت تلے لیشی دا چاچے گناو ندرانے شو ناب جہنم تلے لیشی او دا چاچے برابر شو نا اغب چکم دے پسکی شی اغب آراب تا بود لیشی آراب یو زیرے اغب دا جنت او دا جہنم نالاو دے اغب تا بود لیشی او دا دیر صح موقف دے ہاں د تلی دا موقف دا ډېر صح موقف دی سره به یو حدیث پاک کې راځي حدیث پاک کې راځي د سره به یو پرشته ولاړې او اعلان وکړي چې پلان کې کامیاب شي پلان کې کامیاب شه د دې وروسته ناکامي نشته او دا رنګي کم سره ناکام شي نو قرطبی د کلی داغه بارے کې به اواز کوي چې پلان کې نن محروم شه ناکام شه ا دا ډېر صح منظر دی ښا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې بارے کې فرمایلی دی چې درې مواضع داسې دي چې هغه کې به هیڅ یو تن بل نه یاري. یو موضع هغه دی چې کله تلا وزن شروع شي، چې آیا د یو سړي میزان درنی کې او کسب کې کې د سره باندې د پلار غمینه به ضرور غمی هنه بلې چا یو سړی به بل نه یاري. او کوم وخت چې عمل نامې راوالو دي، آیا عمل نامه د یو سړي کله است دي که غس لاست دي د شان ملاویږي کوم خیره دغه ټیم کې به څوک بل تن نه یاري خپل غم وړي. او یو چې کله پولیس رات نسب کړی شي د جهنم د پازا، دغه ټیم کې چې آیا زب په پولیس رات باندې تیر شم نجات به عموم ک نجات به عموم، نو دغه ټیم کې به هیڅوک یو بل تن نه یاري. خبره ده دا لګره دا ډیر صح موازی دي، دغه ټیم کې هیڅ یو تن هغه بل تن هغه نه یاري. نو ټول بکیږي ها، او ټول بسنګ کیږي تور بازارو اعمالو کې. نبی اسلام تو سلام لپه یو موقع باندې یو تن راغی، نبی اسلام ته زما دوه غلامان دي یا رسول الله، زما خبره نه مني، ما سره خیانت کوي او زما سره معاملاتو کې ګډبډ کوي، زه غي وخم، نو قیامت کې بس علي زما بارکی. نو نبی اسلام تو سلام فرمایل دا غي خیانت دا غي ستانه پرمانی دا به تول کړی شي. دې په لوستا وال ټکول او غي ته سب او شم شتم او کنزل دا تول کړی شي. دا به وکته شي چې آیا تا هغه ته کوم سزا وال کړی دي، نو آیا دا غي نه پرمانه برابر دي کړی دي کنه، که برابر دي کړی خبر ختم، او که دا غي ته دي سزا وغیرہ هغه سی واور کړی، نو تا نه به انتقام او بدلا غستې شي. او که تا وال وغیرہ ټکول کم کړی دا غي نه پرمانی سی وای راسته طرف احسان شي. او نبی علیہ السلام ته دایات لستو تا قران کې نه لیدلی ون ذل موازین القسط لیوم القیامة، اسړې ځان لکه نست پجرا شو او بیا دا خبرو کله به زماره پر د دینه بهتره خبره نشته چې دا غلامان آزاد کړ. نو به هر حال سخ منظر دی د قیامت. ون ذل موازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا، ظلم به نه کړی شي په نفس باندې شي انزر برابر. ظلم دا دی چې سړی نیکی کړی دا غي ثواب ورنه کیدا بم نه، او یا یو سړی نیکی کړی نیکی تینا کم کی، یا یو سړی ګنا نه کړی ګنا په ورو ته پی، دا د پاکستان عدالت نه دی. دا سی به ال تکي نیکی ال ته چا نیکی کړی داغه ثواب، چې چا ګنا نه کړی هغه پسې نه حسابيږي. فلا تظلم نفس شيء، ظلم باندې شي کولی او نفس باندې ذره برابر. و ان کان اگر چې ودا عمل مثقال حبه من حردل فاندازه د اورید دانی، دومره معمولی عمل وي دومره بچا باندې زیاتې نه کیږي، پقدر د اوری د دانې د شړشم د اوری د دانې انتهایی وړي اته نه بها. او دا عمل چې الله وی دا به موږ راړو. وین کان مثقال حبه من حردل اته نه بها، اگر چې وی دا عمل په اندازه د دانې د اوری اته نه بها، الله وی دا به موږ حاضر وو. وا وجدوا ما عملوا حاضر، الله به حاضر کی. وکفا بنا حاسبین، الله وی وکفا بنا او کافی موږ حاسبین حساب کوونکی، زمون د حساب نرستو بیا بل حساب کتاب ته ضرورت نشته، بس زمون حساب کتاب وکاو پاګې باندې به خلکو ته سزا او جزا هغه ملاوي. قل و یا پیغمبر من یکلوکم باللیل سو کی حفاظت کی استا سو باللیل پشپکی والنهار پرس کی من الرحمن دا عذاب د مهربان ذاتنا بل هم عن ذکر ربهم بلکی دی چی دی دا ذکر درب فلنا موردونا اعراس کئی ام لهم آلیتنا اشتادی دا پرخ دایان نور تمناو هم چی محبوس کئی دی لرا منکی دی لرا من دوننا زمننا یعنی دا عذاب زمننا لا يستطيعون نصران پسیم طاقت نلری استطاعت و قدرت نلری دا خدایان دا دی نصر انفسیم دا امداد دا زانو نخپلو ولا هم من ناو ندی دا جانب زمان نایو صابون امداد بے اکلشی یا دی پخپل دا مشتکان دی طاقت نلری اونا زمان دا طرف بے امداد کی سک شپارس وغیرہ بل متانا ها اولائے بلکہ اللہ وی من پیدا ورکڑی نعمتنو سر دی خلکو تا و آبا هم او پلارانو ددیتا حتی طال علیهم العمرو تر دی چوب دشو پدی باندی عمرونا افلا یرون آیا دین گوری انانات الارضا اللہ وی چی من رازوز مکتا رتلو سمطلب نن قصوها من اطرافی ها من کمو دیل رد ترپون دیدن پا اسلام سرا افا هم الغالبون آیا دی غالبی دن کی دی نصحابو پیغمبر بغالبی گی قل وای پیغمبر انما انذرکم یقینا صرف او صرف يروم تاسو بالوحی بوحی سرا ولا يسمع الصم الدعاء ونور كل بلنا اذا ما باوقي ينظرون تذير ولا شيء ولا امستهم كجري ورسيجديتا قسم بالله كورسيجديتا نفحت من عذاب ربك يوم ملغون تشد عذاب درفتانا ليقولن خام خديب وي يا ويلنا انا كنا ظالمين اهلكت زمغا يكننغا مسلسل ظلم كون كي بشرك او كفر سرا ونضع الموازين القسط ليوم القيامه الله يمن بنسب كو غتل دي انصاف فرز د قیامت فلا تظلم نفس شيئا ظلم بو نكلشي سيو نفس بني ذره برابر وان كان مثقال حبه من خردل کچری وی عمل په اندازه د دانی د اوري اتینا بها الله ایم براتلو کو په دی عمل وکفا بنا او کافیونګه حاسبینا حساب کوونکی یو ول ولین خلاص الی یو کو د متینه را صدا بیت برات نس یا الله خیر او برکت نس یا الله کریم دې کو عمل توفیق نس یا الله دې کو تلم درنه کی الله ګلو نو تلم سپکی یا الله کریم خیر راضی شکر نس صلی الله علیه